farmaciile Catena și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Zenelamed. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna. Am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Europa FM, este ora 13. Ior Guianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Simona Halep, înapoi în țară, a ajuns puțin după prânz pe aeroportul din Otopeni, numărul 1 WTA, primită în salonul oficial de ministrul tineretului și sportului. Foarte mulți oameni. Este chiar o onoare să fiu astăzi aici, în fața dumneavoastră, și chiar dumneavoastră ați făcut ziua aceasta mai frumoasă, așteptându-mă atât de călduros. Un copil de 8 ani a murit în pauza dintre ore într-o școală din Cluj-Napoca. Elevul suferea de o boală cardiacă. Ministrul Sănătății Florian Bodog, acuzat de jurnalista Emilia Șercan că ar fi plagiat în lucrarea sa de doctorat. Copilul ăla e elev în clasa a treia. Acesta a căzut pe hol dimineață în pauza dintre ore. Cele 4 persoane aflate în mașina care a căzut sâmbătă în Dunăre, în localitatea Coronin din județul Caraș-Severin, sunt în continuare de negăsit. Și controversata firmă Tel Drum, vizată în anchetele DNA, a câștigat din nou un contract de 4 ani pentru dezăpezirea drumurilor din Teleorman. Este vorba despre o asociere între societatea Tel Drum S.A. și societatea Finco Drum. Are dreptul să participe la licitație. Nu putem să ne opunem acestui lucru. Prognoza meteo pentru început. Temperaturile cresc astăzi față de sâmbătă și duminică. De exemplu, în Oltenia și Muntenia, maxima poate atinge 20 de grade, dar în estul Transilvaniei nu trece de 9 grade. Cerul este temporar noros în jumătatea de nord a țării, unde local va ploua. La munte, pe înălțimi peste 1600 de metri, vor fi lapăviță și ninsori. În restul țării, cerul va fi variabil, iar în București, zi mai caldă cu o maximă de 19 grade, trecător s-ar putea să plouă slab. Ascultați știrile Europa FM. Simona Halep, oficial lidera WTA, a revenit puțin după prânz în București, a aterizat pe aeroportul din Otopeni, iar la coborârea din aeronava care o aducea din China a așteptat-o ministrul tineretului și sportului, Marius Dunca. Te felicit pentru întreaga carieră, pentru seriozitate, determinare, profesionalism și pentru dragostea care o ai față de țară. Îți mulțumesc din partea tuturor românilor, îți mulțumesc din suflet pentru ce ai realizat pentru această țară și ești prima în lume, ai demonstrat că nimic nu este imposibil, că prin muncă, prin consecvență, poți să fii prima, ești prima în lume, ești prima în inimile noastre. Îți urez succese și realizări în toate turneele. Simona Halep a fost întâmpinată și de președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Mai mulți susținători au adus flori și un imens balon auriu în forma cifrei 1. Simona Halep a mărturisit că este foarte emoționată, iar cel mai important mesaj de felicitare l-a primit de la Serena Williams. Sunt emoționată. Visul meu a devenit realitate și ziua aceasta o să rămână în istorie pentru totdeauna și că o româncă a fost numărul 1 mondial în tenisul feminin. Mă bucur că eu sunt acea persoană. După ce am câștigat acel meci cu Ostapenko și am ținut în brațe numărul 1, atunci am realizat că într-adevăr s-a întâmplat și că chiar sunt numărul 1 mondial. N-a fost deloc ușor, presiunea a fost mereu și am resimțit-o foarte tare. Bineînțeles că mi-am dorit de fiecare dată când am jucat. La Roland Garros a fost primul moment în care aș fi putut să fiu numărul 1 și să câștig și turneul de Grand Slam, dar nu s-a întâmplat. Chiar vorbeam cu mama mea că au fost mulți ani de când am început tenisul și multe greutăți, bineînțeles, sacrificii, însă sâmbătă când am ținut acel numărul 1 în brațe, am uitat tot. Am văzut multe poze de pe Twitter cu multe jucătoare care m-au felicitat. Eu nu am Twitter pe telefon și m-am bucurat, însă un mesaj pe Instagram personal și deosebit a fost de la Serena. Nu mă așteptam. Știam că este o persoană deosebită și specială, însă mesajul ei chiar m-a bucurat enorm, poate cel mai important mesaj pe care l-am primit, și mi-a scris și cuvinte frumoase. Eu nu am avut curajul să o felicit atunci când a născut, așa că am făcut-o acum. Și președintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep. De astăzi, cum spuneam, numărul 1 WTA, șeful statului a publicat un mesaj pe Facebook. Felicitări, Simona Halep, pentru obținerea primului loc în clasamentul WTA. Profesionalismul, determinarea și dedicarea demonstrate pe terenul de tenis au făcut posibil această extraordinară performanță, a scris Klaus Iohannis. Ascultați știrile Europa FM. Un copil în vârstă de 8 ani a decedat în pauza dintre ore într-o școală din Cluj-Napoca. Elevul suferea de o boală cardiacă și avusese în urmă cu un an o operație pe inimă. Transmite din Cluj-Napoca, Claudia Romitan. Copilul era elev în clasa a treia la școala gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca. Potrivit inspectorului școlar general Valentin Cuibus, acesta a căzut pe hol în dimineață în pauza dintre ore. Un echipaj SMURD a încercat să-l resusciteze fără succes timp de o oră. Băiatul a fost declarat decedat din cauze medicale. Copilul avea un istoric de boală cardiacă și mai suferise un episod similar și înainte, dar atunci a putut fi salvat de medici. La școală s-a deplasat și un echipaj de poliție pentru efectuarea unei investigații. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Inspectorii școlari din București verifică începând de astăzi toate unitățile de învățământ pentru a stabili cât cântăresc ghiozdanele elevilor. Verificările vin după ce mama unui copil din clasa 1 a scris pe o rețea de socializare că ghiozdanul fiului său cântărește aproape 25% din greutatea băiatului. Femeia mai spune că este dispusă să plătească pentru un dulap în care copilul să-și țină rechizitele. Elena Tudor. Cât cântăresc ghiozdanele copiilor, asta vor să afle inspectorii școlari din capitală. Am stat de vorbă cu purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar București, Ștefania Manea. Inspectorii școlari se vor deplasa în unitățile de învățământ, vor verifica dacă afirmațiile doamnei se adeveresc și în cazul în care acest lucru se va întâmpla, se vor iniția toate demersurile pe lângă autoritățile locale, cele care sunt responsabile cu finanțarea unităților de învățământ, astfel încât elevii bucureșteni să fie școlarizați în condiții optime. În cazul acesta vorbim despre existența acelor dulapuri în unitățile de învățământ în care elevii să-și poată depozita manualele școlare. Nicoleta Vaia este mama copilului care a sesizat problema greutății prea mare a ghiozdanului fiului ei. Într-o postare pe Facebook scrie că băiatul care în fiecare zi în spate un ghiozdan care cântărește aproape un sfert din greutatea sa. Băiatul cântărește 16 kg, iar ghiozdanul 4 kg. Ea susține că în școală nu sunt dulapuri unde copiii să-și poată pune rechizitele. Nicoleta Vaia s-a arătat dispusă să plătească pentru un dulap. Ne imaginăm în copilul meu, copilul român care merge la școală cu un rucsac care depășește cu mult normele Organizației Mondiale a Sănătății. Situație pentru care părinții nu caută soluții, ci caută adaptarea la ilegalitate, trolere, tot felul de situații care mai de care mai ciudate. Dacă problema nu se rezolvă, mama băiatului spune că îl va trimite pe copil la școală doar cu o coală de hârtie. Ministrul Sănătății Florian Bodog, acuzat de jurnalista Emilia Șercan că ar fi plagiat în lucrarea sa de doctorat. Un articol pe această temă a fost publicat pe site-ul Press One. Florian Bodog a susținut lucrarea de doctorat în 2008 la Universitatea de Vest din Timișoara. Cu amănunte vine în direct Alexandra Stănescu. Bună ziua! Bun găsit! 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei de doctorat ce aparține ministrului Florian Bodog în științe economice sunt copiate din alte cărți, scrie jurnalista Emilia Șercan. Teza este intitulată Managementul și marketingul unităților sanitare. Astfel, două dintre cărțile din care Bodog a copiat masiv sunt semnate, una de un consilier personal de-al său, decan al unei facultăți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, iar alta de o colegă, conferențiar universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea. Aceasta din urmă este conferențiar universitar Lucia Daina, subordonată și colega lui Florian Bodog atât la Facultatea de Medicină, unde a fost decan, cât și la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea, pe care Bodog l-a condus ca manager. Lucia Daina este în prezent director medical al acestui spital. O altă carte a fost scrisă de profesorul universitar Petru Armean, decanul Facultății de Moașe și Asistență Medicală de la Universitatea din București, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, actual consilier personal. Alexandra Stănescu, mulțumesc. Ministrul Sănătății se apără și insistă că nu a copiat niciun pasaj în teza sa de doctorat. Într-un interviu pentru Europa FM, Florian Bodog spune că pasajele despre care vorbesc jurnaliștii de la Press One îi aparțin în totalitate. Ciprian Ioan a stat de vorbă cu domnul ministru. Eu am fost înmatriculat în 99 la Universitatea din Oradea sub coordonarea regretatului profesor Demetrescu. Până în 2001 mi-am elaborat partea generală a tezei, după care profesorul Demetrescu, încetând din viață, la un moment dat am avut chiar tendința să nu mai continui acest doctorat. Ce s-a întâmplat din momentul în care dumneavoastră intenționați să renunțați și apoi când v-ați dat totuși teza de doctorat? Tot materialul pe care l-am lucrat l-am pus la dispoziția studenților împreună cu profesorul Armeanu și cu doamna conferențiar Daina, pentru că era păcat să fie pierdut acest material. La un moment dat au fost preluate de către colega mea Daina Lucia cu acordul meu. În paralel însă mi-am reînceput activitatea în cadrul tezei de doctorat la Timișoara și mi-am finalizat partea de cercetare pentru capitolele incriminate. Nu am trecut sursă de citare pentru că aparțin cele două capitole. În momentul în care dumneavoastră v-ați finalizat teza de doctorat, legea nu vă obliga să citați din acel manual, pentru că practic ele nu fuseseră publicate oficial undeva. Manualul este trecut în bibliografie la mine, însă eu am considerat că doar pentru datele noi citez manualul, pentru că textul inițial îmi aparținea. Vă e teamă că vă veți pierde postul, domnule ministru? Eu nu sunt născut și nici nu sunt de profesie ministru al sănătății. Florian Bodog, ministrul sănătății azi dimineață pentru Europa FM. Controversata firmă Teldrum, vizată în anchetele DNA, a câștigat din nou un contract pentru dezăpezirea drumurilor din județul Teleorman. Consiliul județean i-a acordat un contract pentru 4 ani cu o valoare de aproximativ 96 de milioane de lei. Informația este confirmată pentru Europa FM chiar de președintele Consiliului județean Teleorman, Ionel Cristescu, cel care recunoaște că e posibil ca Teldrum să fi fost singura firmă participantă. Într-adevăr, este vorba despre o asociere, între societatea Teldrum S.A. și societatea Fincodrum S.A. Este vorba de întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumului județene din județul Teleorman în perioada 2017-2021. Este în valoare de 80.452.940 lei, la care se adaugă și TVA în valoare de 15.286.058 lei. A avut loc procedura de licitație deschisă. Nu știu câte firme au participat la licitație. Este posibil să se fi prezentat o singură societate, de fapt această asociere. În august, DNA anunța că Teldrum și doi dintre reprezentanții săi sunt urmăriți penal pentru prezentare de documente false. Faptul că firma este anchetată de procurorii anticorupție nu reprezintă însă o problemă pentru președintele Consiliului Județean Teleorman. Nu știu să vă spun dacă ne afectează, este o societate oarecare, are dreptul să participe la licitație deschisă, conform legii, deci nu putem să ne opunem acestui lucru. Ce pot să vă spun? Nu știu, ancheta își urmează cursul, este vorba de cu totul altceva. Orice societate din România poate să facă obiectul unei anchete, dar nu este interzis dreptul de a participa la o licitație deschisă. Vă amintesc, Teldrum e bănuită de procurorii DNA că a supraevaluat prețul unor utilaje pentru a obține ilegal fonduri europene. De asemenea, firma e menționată și în dosarul Belina, unde se anchetează trecerea unei părți din Dunăre la Consiliul Județean Teleorman și mai apoi la firma Teldrum. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Echipa națională de fotbal a egalat în inferioritate numerică și a încheiat cu un rezultat pozitiv preliminariile Cupei Mondiale 1-1 cu Danemarca la Copenhaga. Gazdele au deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Eriksen în minutul 60. După doar 4 minute, cel care a provocat penaltiul Cristian Ganea a încasat al doilea galben și a fost eliminat. Deși juca în inferioritate numerică, selecționerul Cosmin Contra a introdus în minutul 83 un al doilea atacant pe George Țucudean, care 5 minute mai târziu a contribuit la faza din care Deac a egalat. Aseară în echipa națională au evoluat 8 jucători din Liga 1, Bălașa, Ganea, Hoban, Deac, Băluță, Țucudean, Budescu și Bancu. România a încheiat aceste preliminarii pe locul al 4-lea, în timp ce Danemarca este a doua și va juca baraj. Câștigătoarea grupei Polonia a învins aseară Muntenegru cu 4-2. În altă ordine de idei, Adrian Mutu părăsește funcția de director general al clubului Dinamo pentru un post administrativ în cadrul federației. Detalii despre această mutare puteți afla diseară la Europa FM de la directorul tehnic al FRF Mihai Stoichiță, invitatul lui Ovidiu Anițoia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Marian Drăgulescu a ratat podiumul la sărituri la campionatele mondiale de gimnastică de la Montreal. El s-a clasat al 4-lea în finala probei sale favorite, devansat cu 5 sutimi de ultimul concurent sudcoreanul Hansol Kim. Titlul mondial a fost cucerit de japonezul Henzo Shirai, notat cu doar o miime mai mult decât ucraineanul Igor Radivilov. Marian Drăgulescu are în palmares 10 medalii mondiale, dintre care 8 de aur. El a fost singurul finalist român pe aparate în cadrul mondialelor din Canada. Ioana Crișan s-a clasat pe locul 23 la individual fotbal compus, unde a participat din postura de a doua rezervă în urma accidentării a două gimnaste din lista de 24 calificate. Amintim, Larisa Iordache, cotată cu șanse la o medalie în probele de individual compus și bârnă, s-a accidentat chiar înaintea competiției și nu a putut concura, iar Cătălina Ponor a ratat finalele la bârnă și sol, după care și-a anunțat retragerea. Delegația României încheie astfel campionatele mondiale de gimnastică fără medalie după 6 ani de la ultima contraperformanță. Dinamo București a suferit o nouă înfrângere în Liga Campionilor la handbal masculin, 32-40, în deplasare la formația norvegiană Elverum. Mocanu a fost cel mai bun marcator al întâlnirii cu 10 goluri, dar nu a fost suficient în condițiile în care au lipsit doi jucători de bază, Sayad Esteki, care are un deget fracturat la mâna dreaptă, și Hugo Descat. Dinamo rămâne astfel cu victoria obținută la București cu cadete în Schaffhausen și mai are 3 înfrângeri. Următorul meci va fi pe teren propriu, sâmbătă, cu echipa spaniolă Ademar León. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran! Mulțumesc pentru perseverență, Iorgu, că ai dus până la capăt jurnalul de știri. Despre perseverență și tenacitatea neamului nostru vorbim astăzi, pornind, bineînțeles, de la exemplu Simonei Halep, care a reușit în sfârșit nu numai să o bată pe Maria Șarapova, dar și să devină numărul 1 mondial. Aș vrea astăzi să ne concentrăm pe fiecare dintre noi, să vă gândiți așa, când ați fost, când ați reușit să fiți perseverenți în viață sau când ați fi vrut să fiți. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. În noaptea asta nu se doarme. Pe Altex.ro e noaptea devoratorilor de prețuri. Ia-ți acum mașina de spălat Samsung cu 1200 rotații pe minut și capacitate 8 kg la numai 1299,9 lei. În seara asta, începând cu ora 20, doar pe Altex.ro. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Îți place totul la maximum. Să petreci cu prietenii, să mănânci, să fii conectat. Propolis C, răceală și gripă îți dă ce-ți place. Putere maximă în lupta cu răceala ta. Propolis C, răceală și gripă este un supliment alimentar. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare.